أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة يوسف ده سلور نويم آيات سخشرو فرسلم آيات بحني وجد نو د قصې دا بل پړاو دی بل برخه ده. قصه پر دا ځای باندې ولاړه وه چې د یوسف علیه السلام وسلام ورونه چې وه یوسف علیه السلام وسلام مصر ته دا د مصر څخه بیرته و کنعان ته ولېږل. بهرحال دا زما قمیص به هم در سره واخلي د اخوا به ګرده راولي. ستاسې خاندان چې دي کومه پلار دي کومه ستاسې اولاده ده هر څو چې کېږي چې ما ټوله خاندان په دا وخت کې درو نیوې لپاره ته رسېدلې درو نیوې سړي کېدله ده نو روشه زه ګډ واټ نو قمیص ورڅخه دی نو در رخصت کړه آمادګي ورلره ورکړه نو چې ګرده راغواړي دلې نو بره خو مال دا قصه چې د هغه مهم ټاک یې الله تعالی په قرآن کې وایي. نو بره مزل پر منزل قافله را روانه ده چې دا را روانه شوه چې ماز د مصر تر منطقه راووتله چې د مصر کوم حدود و اطراف و دستي د یوسف علیه السلام پلار حضرت یعقوب علیه السلام وسلام په کور کې چې کوم لمسیان وکړ وسیان پر څرخېدلی وه په دې وکې خو نو م ځوانانو خو وختونه تېر شوي دي. نو برای وغوته ویل برای یاره نن مې د یوسف پیتر سږمو شو د هو غزا څخه د آباد چې دی ماز د مصر د علاقې سراج لاس وکنعان چیرې دی مصر چیرې دی د هغه ځای څخه د یوسف علیه السلام د قمیص بوی پر ده باندې ومشته. دا شیان ټول د الله تعالی په اراده دي. دا خود یعقوب علیه السلام و سلام معجزه ده چې د مصر څخه د باندې د هغه منطقې څخه په کنعان کې د یوسف د کمیس بوی د یوسف څه وخت ده د سترګو پناه سوی دی څلوېښت کاله تېر سوي دي لا بالا تېر سوي دي بیا نو د هغه بدن سره چې کمیس مشتی دي د هغه څخه د یوسف د بوی تر سږمو کېدل. خو دا معجزې ده الله تعالی په قدرت کې چې انبیاو کې ورښکاره کېږي ستاسې په یاد یوسف یې د ده د کوره ویستي تازه سعر زینی بوتی دا لته د کلی د باندې پدشت کې وڅاته چولې نه بي ودې ورته نه درک معلوم دي خو البته د الله اراده نه وسه تازه مزه نه جلا سوي او به يم نو د سير سوي نږدې امورته فقط فڅا کې ونی لیدي دلته ورته ناس عاجز وسه د او غزا څخه بي تر سج مو کیش نو د اولیاء او کرامات هم د غر کم دي اگر چې د خو نبی دي د نبی معجزات په دا قمیص کې دغه تاثیر الله تعالی دلته بیا شیشه او دا کار یادی وکي نو برال کتیس مات دی بیا کلی نسبت نه کوي چې یاره بابا بخي بیا کل سوي اوس نو سپین رو یس دماغ کار وکي چې در خوله را وېسته غیر را وېسته تیسه به از ما خبره منه لوي را سره د دوی سو پېم تر سر مو کې لري سو پېښه ده دا غو چې قافله بار را ورسېدل غاله نو هغه د په زمون کې امه شرزي يهودا هغه يوسف عليه الصلاه والسلام چې ساته واشي ما شام چې قميص وروري په وینو چې لړلې او چې برول دی لوان وخړي هغه قميص هم د يعقوب عليه السلام تر راوړي نو بارا ورونو تول بارا دغه قمیص مزورم لکه هغه هزار چې میکړی دی د بابا چې روغ قمیص په یو نور لري ورته کې شي مشوي چې مال یوان راځي و خوړي نو دغه د زیر قمیص به مزور لره برم ګونځ ما هغه ګناه او دغه سره ونه شي نو هغه قمیص راوړي چې راول شي د بارا د پلاټ پر مخ باندې د قمیص راوار کی الله تعالی د سجده د سترګې بنا کړ کني د سړن دیوه چې تور نه مال مدل هغه پر دې پر اورته کې سپین سترګې و دغه شي پدې قمیص کې الله دا شفاک شي شوله ګوره نه دا واورا چې وځي د ناپریشن سوي دی نه پر دې لري سوي دی نه غمبې شي دی دا معنوي علاجونه دا په داشیانو کې ګایګه د غرقم کیش نو دا سترګې جوړې سوي چې جوړې سوي لپاره نو دا غزیر ورته واورا چې دا غسی یوسف دی دا سپاچی دی د مصر حکومت دی از موږ د پښتنو پر کم چول برو به ځانتي بل حکومتونه دي چې لږ رازق وشته بیان دا غزا خبرته دلته دی بارے څه خوشامه دی بابا ته وکړون ورته راټول څه عاجزي ورته کښېنه څه چې موږ غلطی کړې اوس خدای رسواس وو یوسف سره خو موږ دغه څه چمپ کړی اوس به موږ ته بخښه کوي عفو براته کوي د بارے ورته چې بخښه خو نو چې د ظلم خو دې سن دي چې واز پر ما کړ دی پر یوسف موم کړی نو دا بخښه به ما ته لو کو دوری چې ورسېږي چې یوسف تست بخښه وکي بارے به نظم بخښه درته وکم د الله تعالی څخه به معافي درته وغواړم نو بیا خو لاړه یوسف علیه السلام ته دی واره یوسف علیه السلام چې مازی خبر شو چې دی دا خورنج جسی وي نو وخت لا تر به سر د باندې د خپل مور پلار مور خنونه واغه مړه واغه خاله یا لیان میدل د دی و مخته واره استقبال ته لکه څوک چې د حاجه راځي خلق مختور وو ځنه دا مسافر چې د لیل ظاهر راځي نو د دوری په هغه دشت کې چې واره کې خیمه درولې وي خپل ځای جوړ کړی او پیش د دې لپاره استقبال کا او نو چې راورسېدل تر روبړو ورسته نو خپل مور پلار ته د ځان سره نږدې ځای تیار کړی او بس د خلکو په چمیو پر یو بغل بل پر بل غلدا یې کښېنول دا نورم کښېنستل چې سره وساس وله واران ورسته ولدرځي مصر ته په خوا چې د بلې علاقې سړی به مصر ته داخلي دي جواز پر دروازه باندې غوښتي دغه سینه پرې شو د مصر خلک ډېر متکبر انجه بابره خلک وو نو ده بارا ورون تول بارا لن جواز مواز نست نن ده باچا کری بانی سیش درزی نه جای نه نه پاسپورت خواری نه ویزا خواری نه بل خواری درزه زور چ پیشی پسیسی بارا نه بیا ویزی و شی می نه خواری بارا بل خواره کای دغه سپور چو کنه پر جید در ولای کما دې شنخت د کارت کما دې پلان دې دا بل د بند را بس دای په واکی ال تور شو سوت ویش د جې شنخت کارت پیرو د جېغه تذکره چیرو پاسپورت چیرو قانون د کمی خواري هغه ویزه د خودی او خروجی د کمی خواري خو بر زور په پسی په خبره بعد نه د پچی زور په هر وخت زور دی برای برای مصر ته درځي اذن میزن نه غواړي برای په امن کې سي ام به د چا څخه په امن کې یاست د حکومت ته پښتون څخه ام دغه کاختې څخه چې باندې وروجه د وروجه نه بالا ختم سو خو پچی د تل خو ګدامونه ډک دي نو دې ځالته مصر ته الله ته چواره الله ته بیا د چم کې چې د یوسف علی صلوات و سلام خپل قصر یا بنگلا چې ده دلته نو د دې چې دی هغه تخت د بچا تخت په عربي کې عرش وایي لکه الله عز وجل هم خپل ځان ته عرش لري مګر هغه خو نو دې سن دی لکه د پادشاهانو د چې د رکمال او تعالی جسم دی پر ناس دی خو د دې د پاره چې د خلکو په ځین کې د الله تعالی خدای راسي الله پر عرش استوا کړی دا غو تعبیر ورته کوي لکه پادشاه چې خپل عرش استوا کړو ګر د ملک تر تسلط لاندې الله په خپل عرش استوا کړی د ګر د کائنات تر تسلط لاندې خو هغه بلا کیف د کیفیت څوک نشي بیانول دا خو بیا د بندگانو د مخلوق د کیفیت بیانول ایسه ابر یو بل بغل بل بغل ته مور پلاټ چې چوکی له کاله پاچا د ایشي ا دې دلته کښېنول چې کښېنول رونه چې واغ په چوکی کښېنستل ورسته د دې د مور فلار او د دغه ورونو چې ولس ورونه دي د دوی په زړه کې د یوسف علیه الصلات والسلام د عزت او د وقار دونه را غالب وسو بار به اختیار ولاړ سو ګر دل توته ودرېدل او د چې سجده وکړه. د هغه وخت په شریعت کې دا سجده شده دوه قسمه ده، یو سجده تعبدی ده د عبادت چې څوک معبود بوله سجده ورته کې دا خو شرک دی کفر دی، یو سجده تعظیمی ده، تعظیمی د احترام په خاطر ده په هغه وخت کې و لکه ملائکه مو آدم علیه السلام ته کړی و هغه تعظیمی سجده و د عبادت نه وکړي ملائکه شرک نه کوي دا تعظیمی سجده و ورته وکړل چې وکړ باران یوسف علیه السلام پر بابا مخ راواړه باره لازمه ده چې نیوالی خوب چې ما لیدلې په خوب کې چې ما ولمر سپوږمۍ او یو ول ستوري ما ته سجده کوي خوب چې ما لیدلې او تاره توله چې منا چاته مشکاره کو دا خوب پټ کړه دغه دې نه تعبیر وختي الله تعالی از ما خوب رښتیا تر دغه ځای پورې ده نن قصه ده نو نو د شي وای الله تعالی وای ولما نو هغه وخت فصلت چې رجلاس ولا العير قافله د کوم ځای رجلاس و د مصر د منطقې څخه جلاس او مخ د کنعان پر خوا روان قال وی وی ابوهم پلار د یعقوب علیه الصلاه والسلام دی اقول اني بشك ز لا اجد ز پیدا کوم ریح یوسف بوی د یوسف هغه د یوسف د بدن بوی هغه شنه چې خپل پلار رو هغه بوی او هغه کروړه باندې پویر ول ز پیدا کوم ریح یوسف ور بوی د یوسف لولا ان تفندون لولا کنوی ان دا خبر تفندون چې تاسو زما نسبت کوي و چاته و بیا عقلی ته فند و نا پویته و کیج اغه نا پویته چې سړی یو وخت و شعر وی بیان پوسی و ی شزی ته چې دی فند نه و یی کیج ولی خدا دا ورده واره شپوی و شعر نه لري نر چې دی چې دغه منطقه دغه علاقه و دغه عمر ته ورور سیدی د خپل عمر چې په هغه وخت کې چې په خوای په کوم شعر سر خلاص یی برا هغه کار نشه کولای مثلا یو څوک یو وخت شو مطالعه کی چې زه په سی براغه کتاب ورته پروت هغه را کوم مطالعه نش کولای نه هغه کوم درس کولای شي بارنه دی وای چې اوس نو هغه د کمزوري و خاطر ولر نو هغه نه پوي چې د پوي ورسته سره تر عارضه شي ونه کدا خبره تیس نه وکي پر ما باندې چې بابا خو سپینځلی سوي دي وس د نه پوي خبر کی تیس بز ما سره منه لوي مګر خو سه نه مني برا د بابا دي ما خراب دي کنه خبره دغه چې د یوسف په ترجمه وکي ترجمه ته ملکاري ته متوجه این زل اجد فی لا کوم ریح ابو یوسف و یوسف دا پسې ورسته چې لو دی دا بره جواب غواړي جواب یې غدمه په پښتو کې وای په عربي به مدرته وای لو لا کنوی ان دا خبر تفندون چې تاسو نسبت کوي زما و پند و به عقلیت می نسبت کوي چې دا به عقل سوی دی نو به مسکړی وای ل صدقتم نی تاسو به ما تصدیق کړی وای دا خبره به مچش کړی وای سره من لای وای نو که داسه اغه لصدقت مونی چې په عربي کې مرسره وای اغه نو جواب څه د جلو کدا نه وینو به تاسو ویلو چې وو بابا سید مګر خو ستې څنګه د مرچ مزه خبره وکړه د بابا چې ما خراب نو منی خنه دا چې ما درته وای دا خبره په دغه ان تو فنیدونی کې چې دی مله خاري دا غسی بل څوک چې طالب دا ان ناسبه مستریه چې پر جمع باندې داخل سی یا پر تسنیه داخل سی عمل چې دی په نور مفردات قزوار وکړي لکه ان یزربه ان تفنده په مفرد کې ضرور کې په تسنیو په جموع کې چې دی په هغه ځای کې خوځ دی سقوط نو ناتو دی نو غرزي دلته نو ودی دی غرزي ولی ان تفنده دا یو پښتنه ده په دا ځای کې هغه د ګرامر د قانون د لری دانون ولی پروت دی بل دا ده چې د جمع نن خو نو چې دی هغه خو نو نه مفتوح دی په پای کې دا نو مکسوره و دی زیرو ولی لري خو ان تفنده نه به وای ان تفنده نی دا څه ولی دی داغه جواب دادی چې دلته چې دی ولتم ان عمل کړی دی هغه د سیغه خپل نونې غرزول دي د هغه نون دی چې هغه نی چې دغه یې سره د متکلم ملګری کیږي اساس سیغه وکي دی سو ان تفندونني ان تفندونني هغه نه چې هغه د جمع نون دی هغه غرزول دي د بل نی چې دی هغه سنو یې کارسه وي د وسم دغه سی ویل کیږي نو ان تفندون دا چې دی دا دوه رقم سوال چې پرواري دي چې زیر ولې لري مرته چې دا خو هغه زیر دی چې هغه د یې د متکلم د خاطر نن تور کول کېدی ولی خدای نه دا هغه فعل نن نه دی چې د جمع سره ملګری او بل چې حز ان عمل ولې نه دی کړی کړی دی نو نه حزب سو دی دا نن خو هغه نن نه دی نو بیرته راځي د ترجمه ته قالو دی بار ورته ول دا کوم کسانو چې د یعقوب علیه السلام پر اطراف ناس یا قافله خور روانه ده دا په کور کې دا خبره وکړه چې بار د یوسف پی مز سر موسی دی بار ورته ول تالله قسم په خدای هغه د چورتو چورتو سیس معنی سپاتو بیا کلی ته بیا دې سی پر اپورت پر خبر قالو دا حاضرون ول تالله قسم دې په علی انکه به شک تخو لفی غدلالک پا گمراهی او خطاکی کستایی القدیم ها پخوانی اگه زره پخوانی نپویی در سرد خود در توایم چیز پین ریز به رغم مل را بالا پا خبره نپویی اگه نپویی تا جملات را جده یو سب چیری دی جهان چیری دی ولکه بستا ترسترگ تیر سیم یو سب چیری اگه دا وقت بمرید سو کلونه کی روزی چا بیان کرید شته بیان دا گرد عمر جده یو سب پید ندرسر موکی دی کلونه تیر سوالا سر ویش پیزو از کالا تیر سوالا نن ستا دا یو سب پید درسر موکیر ندغ دلال توری ورتی استعمال کی دا کشران چه جده سپین رول سر داغ را کم کی خدا بکورنی جده نبی کورنی دا ورتوائی اینکا بیشکت لفی اغدلال یکا دا اغدلال معنی خو گمراهی ده دلتی نموش عدبان پا غلطی کی لفی اغدلال یکا پا غلطی کی استا القدیم چا پخوانی دا اغا پخوانی غلطی در سره دا پخوانی غلطی چی شو خدا بده مخ ام ویلو برای لالا با ملای وقت سر چیش کی سر یوزای کی شونده دی مر ندی دا بده ویل دی برد ولکی بیا ویوینه نو برای برتا اغا برای اغا پخوانی غلطی جی پس سر ده وزکیم داغا پا جماغ که ناس ده چی یوسف شونده دی یوسف ده کمی خواد فلما ان نفس اغا وقت جا اچرالی البشیرو اغا زیری ورکوونکی زیری ورکوونکی نو یهودا و خیل که ورطویلی برای لکه اغا ازار چون پا ما گتلی دی چی ما ده یونو کمیس بابات وروری دی نن پا بیادا زیری امزه گتم نو ده بشیر زیری ورکوونکی تا ویل کیر چی یو شخ بر راوری نو دل تالا و تالا ده یهودا چا پا بشیر تعبیر وکی فلما انو هاگ وقت جا اچرالی البشیر اغا زیری ورکوونکی نو القا وای چاوهو اغا قمیس على وجهه پرمخت يعقوب عليه الصلاه والسلام برای پرمخت اسیا قمیص و اوار کی فرتد بصيرا فرتد دیرا وگر زیدی بصیرن جدن کی برتل ک په خواچ سترګ جد ک په افلا دی بصیر سر جدن کی سو قال باران نو تو ویل خبر د زنه خوا جوړ اس ول الم اقول لكم دا حاضرون ک بر الم اقول ایاما نو ویل لكم تسلره ایا لم اقول نمی ویل لكم تسته چی اینی بشک از اعلم و علم لرم من الله در طرف سخدا الله ما پر اغش یار من لا تعلمون چی تس علم نلری خو ما تا الا اغ خبر اشی تس نپ پیج دغ دی دیو سپو سنگش خدا دی قمیس راوری او زما اغ تند اغ د پراق چ پلرمانه کی مو چوند کړه ما تند چ را پس دس یاد سترو کار شروع کین ال تا خبر پش پجات ایب آیات کیم کی رسیو دول انما اشکو بثی و حزنی ولزخ پل د دا زیات حزن او د دغه غم زپلی زب شکایت و شات کوم و الله ته وړاندې کوم و اعلم من الله ما لا تعلمون التم دا وجه شو زدا الله ترا په څه فراغ شان او علم مجتس نه پوی یوسف شو اندې دی مر نه دی الله ته دا خبر کل لن کبر پر او ګر زول ولازم ما خبر څنګه سو وس بد الم اقول لكم زید معلوم سی پاش پش پر اجتماع ته دا خبره تیر سیو ول ما تست په خو نه وی چې اینه به شک ز اعلم و ز علم لرم من الله ته ترا په څه خدا لا ما پر اغش یم لا تعلم چې تس علم نه لري دا خواچ کلی خبري نه جنو دا خو ما ته لا شو دی او چې ژوند دی قالو دی ګور دی ولوس خونه بارګ د تاج سر ور سوات را او ته خبر چې یوسف مر نه دی نه لیو خوړل دی هغه د لیو خبر خو نو وسنګ سوال خو هغه سره پاچا سو دی دلته نو ګور دی بار عذر پیش کی په زارو یې سوال قالو دی ول یا ابانا افلا رزمر استغفر تطلب د بخش وکله ناز مجد پاره زونو بنا د گنه هو زمرز مجد پاره زمرز د گنه هو بخشن د الله سبو غواړ بس الله تعالی سپورته کو دعا وکړه چې یاد از ما زمانه تعفو کې مش خدای سره غلطی کړو ان به شک مش کنا مش خو خاطئین خطا کاره مش خو ډیره غټه غلطی او خطا کړو ست اثر مو ډیره جفا کړو په کلو کلو مو پراخ تر باندې تیر کی نو اوس به مشته چی شکه طلب د بخش بده الله څخه استغفر طلب د بخشنی وکړه لناز موږ د پاره د چیش د بخښنې زونو بنا د ګناهوز موږ ان به شک موږ کو نه موږ خو خطئین خطا کاران قال دا یعقوب علی صلاتو والسلام په جواب کې ورته ویل ول سوف ډیر ژر دی استغفرو چې زه به طلب د بخښنې وکم لکم یعنی لزونو بکم لکم ستاسې د پاره د ګناهوز ستاسې ربي د خپل رب څخه د ستې نه کې لاس ورته چې دعا او خبره مع تعلق را وعده ورکړه بر بیا د خیر سره زه دعا درته کوم دا نو در څه وخت مع تعلق مفسرین رحمت الله علیهم وای وای یو داله مفسرین وای چې درجمه پرې مع تعلق چې په جمعه کې یو ساعت دی استجابت چې الله تعالی دعا یو پکې قبلیه نو یعقوب علیه السلام ته مان مدي بل د هغه وخت چې هغه وخت راشي نو هغه د اجابت وخت دی الله بز ما خواست نه ردی ستاسو خطا خو دغه نه د چړې وړاندې کې چې خو د سي غلطي مکړه د پر ورور مدقت اقدام کړی زه چې نبی ام پلار مو وزیر کړی و ول نو په هغه وخت به بیا دعا درته وکم دا ټیل چې ورلره ورکی چې وې زنده ول د جمعې ورځې ته وځنده نور مفسرین و یا انبیاء خو چې خو تهجد کاو په تهجد کې خو دعا قبلې چې هغه د تهجد وخت کې وزنداو. نور مفسرین وایي چې تر یوسف علیه السلام تر ملاقات یې وزنداو چې دلته خو ظلم پر هغه سوی دی، خو مظلوم هغه دی چې هغه بخښنه یې کړې، زه څنګه تاته مغفرت وغواړم؟ خو د هغه حق یې طلب کړی، یوازې خو زما نه دی. نو چې هلته ولاړ شو چې یوسف هم معافي وکړه، د الله د طرفه به نو معافي زه درڅه واخلم. کیدای شي په خبره پوهېږي، یو حقوق الله دی، یو حقوق العباد دی. د عبادو حقوق چې خو بنده معافه ولی شي، د الله حق چې دی هغه هم بنده معافه ولی شي. دلته خو حق الله چې ده چې د انسان پر قتل اقدام دی، خو دا د الله حق هم په ګړ دی په دې کې. نو د الله څخه به زه مغفرت درته وغواړم په دې شرط چې هغه بندګي حق پلا معاف شي، یوسف ته ورله ورسو. خو به هره دستي مغفرت ورته ونه غوښتې، وعده یې ورکړله. سوف جردی استغفر زب طلب د مغفرت وکم لکم تشلر ربی د خپل رب زمانه وسنه بیا وعده می در سره وکړه چې کوم انه هو الغفور الرحیم. انه بشک دغه الله عز وجل هو دای چې دی الغفور دیر بخشون کی خورا لوی لوی گناهونه بخشی، الرحیم دیر رحمت کون کی دی خورا لوی لوی رحمتونه کی. نو دغه ذات به ورسته بیا زلا سپورته کوم ستاسو لپاره به مغفرت او رحمت وغواړم د الله څخه. انو دا دلت خدا خبر سره خلاص او بلا کډی پروشان باسه چې درځي مصر ته. دا خدا دی زه او چا خپل را ورسه تر دغه ځای دا وقع. فلما هغه وخت دخلو چې دی داخل سمال یوسف علی السلام مخترا وتلی دی خیمه چې د پاچی رقم بستا کیمپ جوړ شوی دی چې د بچا صاحب میلمانه راځي پلرګنی را روانه ده راځي. انو دی چې را روان دلته پر داخل سو په مصر د باندې. فلما وخت دخلو چې دی داخل سو علی یوسف پر یوسف علی السلام باندې معنا دغه حضور تراله اوا درانیږ کړه الیه و د خپل ځان ته ابوی خپل مور پلار آوا چې دی په معنا سره دی چې آوا ځای ورل را ورکی. نو آوا ځای ورکی دا یوسف الیه قریب ودته، یعنی قریبا الیه نږدې ودته، ځای ورکی نږدې ودته و چاته ابوی و خپل مور پلار. تاسو په ترجمه پیدل یاست آوا معنا وسیدل ورکړه، ځای ورکی. څنګه ځای ورکی دا الیه تعلق متر آغه قریبا ورکی چې نږدې ودته، معنا په بغل کې دته ابوی و خپل مور پلار ته. وقال برای ورته وویل دلته خو نو د مال قرآن غټ غټ خبرې کې تفسیر به نو څو نه وي چې د کلو کړو پردې سانو یا به څه ژړای وسي وي، څه به یا خندای وسي وي، یا به خوشحالي وي، مېلمستیاوې وي. دا ګرده چې اوس چې مصر ته ځي دلته دوباره ورته وویل برای اوس اجازه مې اجازه نه غواړي چې ته د بل ملک راځي پر دروازه باندې ستا څه پاسپورټ وغوښتل سي یا اجازه وغوښتل سي. وقال ورته وویل یوسف علیه السلام والادخلوا داخل سننوزي مصر ومصر ده ان شاء الله قد الا خوشوي امنين پداس حال کې چې په امن کې یاست. چا څخه ام د پاچاو د حکومت پښتني څخه د سوالو جواب څه په امن کې ام د هغه کاختي څخه بالا را لاس دی خو داس کاختي نه ده دی خو چې دی شی ډیر دی ان شاء الله. نو دلته چې دی وره مصر ته در داخل سي امنين په امن کې امن د چا څخه ام د هغه لوجه څخه ام د هغه پاچا د سوالو د جواب د هغه څخه چې معنا کوم دی اجازه. نو لار مصر ته ورفع ابويه ورفع د پورته کړ دا یوسف علیه الصلاه والسلام ابويه خپل مور پلار على العرش پر هغه عرش باندې د بچا د پاره چې کوم تخت اماده و چې موږ دغه شاپ هغه چیر بچا چې وده ته ورکړی و چې دا بالا ستا په اختیار کې دي چې په سرو زرو او جواهرو شایسته سوی پر دغه ځای باندې مور پلار سره کښېنول. ورفع ورپورته کړ ابويه مور پلار على العرش پر هغه عرش تخت باندې موږ چې ورته د بچا تخت وخروا له سجدا وخروا دي وجبد الطود له هو يوسف تسجدا سجدا كونك براين ورونه او دا پلار مور دواړه مور سره خاله د وسنو دا غرد وده ته پر سجدا باندې پرې وته په دا غزا کې شمال د سجدي خبره ده چې نو سوال وایږي چې نو يعقوب عليه الصلاه والسلام خو نبي دي د جنبوت سره سره په توحید ډیر پودي دی وزي ته سجدا څنګه کوي بابا سجدا شرک دی. نو دا غد پاره چې یو جواب حافظ زماد الدین ابن کثیر رحمت الله علیه وای براوی دا سجده د تعظیم ولکه مخکې چې ما په خلاصه کې درته وویل دا خو د تعظیم سجده د عبادت نه و، د تعظیم سجده د آدم علی السلام سره ونه سد حتی د ملائکه د وخت سره ونه سد دا و وجایز و د عیسی علی السلام پر وخت د عیسی علی السلام دین چې ختم سوز مش په دین کې بردا چی سول دا منسوخ سول کدا ایس په خبر واس پیدا کید زموش په دین کې چې د محمد علی السلام دین دالی د تعظیم سجده وسجده بد ده گناه ده اد عبادت خو شرک دی گر سره دغه د تعظیم غی شرک نه دی ګناه ده کبیره ګناه ده لکه یو قتل چې څوک دی دغه کم ګناه ده کدا اس په مضمون په یدلی است دا د حافظ ابن کثیر رحمه الله چې غټ مفسر دی هغه دغه توجیه ورته کړی ده ځینې مفسرین وایي چې بابا دا سجده نه و دغه سکرېدل و خدا کژېدل اوس موږ په شریعت کې چې دی دغه کژېدل سی نه دی څوک چاته د تعظیم پر کم کژېږي داسې دلګیر ورسه لکه په دا يهودو کې اوس رواج دی چې دی ورځي د سکول هغه پرنسپل چې دی هغه ولاړ چې اړیو چیرې په وخت دا شان شي یا د مثلا د کراټو کلبونه دي چې هغه شریعت ته ولاړ چې د ار الک ورځي چې د کراټو ته په وخت دا شان شي دا حرام دی موږ په دې کې سی سوې نه دی یو د کژېدل چې یو څوک ورځي د یو شیخ د یو استاد لاس موچی دلته کژه دل بنا بر احترام نه جاغه لاس بچی لکه د سړي ته چې یو شی شواسه نو دی راپورته کوي خو کورس نو دا کژه دل حرام دی نو خو راپورته کوي خو دا هغه د فاره د زریعه ده نو دا کژه دل نه دي څوک څوک چې دی دا کژه دل د هغه سره مشابه کی بر د بل سل اوزي کاش کې دی ولاړ ټیر نه دی بل لاس کې شي مو چې دا غلط کار دی خو یای مو چې و پرېږدو کې مو چې نو په دا کژه دل خو هغه کژه دل نه دي نو یا د مثال په تور سوی کجه ولاړ دی طالب دی کلیه په کښه باندې سره خور کوي دا سې کړ خلاصې نو چې خلاصې نو دا کژدل چې بعد سې کله ته وکړه دا نه راواس هغه هغه کم نه جنو نو یا دغه سې چې دا انحنا و سم د سجده نه و دریم جواب دا دی چې اصلا سجده چې و دا د الله تعالی د پاره وي یو سپه مازه طرف دی لکه او غد آدم علی صلوات و سلام او د ملائک په مسره کې مې جواب دغه چې سجده الله ته کیږي د آدم مازه طرف توجه واقع ته کول لکه مرچ وای منس کوم نظر د اخلاص مخ مې پر طرف ته بیت الله شریف منس خو الله ته کوي کې بیت الله ته کوي که ارڅوک بیت الله ته منس کې خدا غږ مشرک دي نو څه پر کې دی یا چر کون جټه بره یاد بد کړه کوم خو مشرک خو نه بری کې سجدا وک لیکن خدا الله وي دې طرف ته مخ ورځوي کدا اس په خبره پوه شو والو او حکم شطر المسجد الحرام ما زه طرف ته مخ ګرځي سجدا خو نو الله ته د دام دغه رقم سجدا خاص د نعمت وو دا دقیقت احسان چې الله پر دی وکي دا د اغه نعمت شکریا ادا کول الله ته سجده کول فقط طرف مخې وچات واغې نو یوسف علی صلوات و سلام تو خود ټول اغه د حفیظ ابن کثیر خبره سیده چې دا په اغه دغه کې ادیانو کې چې تعظیم سجده و بل چې تجائز و عبادت یې وخت نه د جائزه سوی بیا وس حرام سو خبر القران دغه دی په صراحت و چې وخر دی ټول ول بدله دلر سجدان سجده کول کی وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي وقال يوسف عليه السلام يا أبتي إزما فلا هذا ذا تأويل وترجمة رؤياي ده خوب زما من قبل ده ما خاغ سلويش بن زوز كارا مخش فكش نوالي مالي دلو ده خوب ترجمة ده قد جعلها ربي حقا قد بتاقيق سر جعل ويقر زاو هذا خوب رؤيا زما ربي زما رب حقا رشتاي وقر زاو أغا دي زما خوب بعيني كتبت أغس وقتي أغا المروز فرمي أمور بلار أغا يولا ستوري كده بخوب جدا أغا يدا غورونا وانا دا ستوري ورون أم بتا نورانيا تالي فكشي كرا غلي خود ستوري فشكل اللي دل دي خطبايا دا وكشا وقد أحسن بي بارين دا الله تعالى إحسانون خبر شکار کړه چې الله از ما سره ډیر شکر دی ولې از ما سره دوه وخت احسان څونه غټ احسان کړی دی اول وقت په تحقیق سره احسن احسان کړی دی نیکی کړی دی به په ما سره د الله تعالی څو وخت اذ هغه وخت اخرجه شراوی استمنی زمینه لسجنې د بندخانې څخه یو خچ د بند در اخلاص به د بچا په بند کې پروت یم د زلیخا تور را پسې دی تور را پسې تړلې دی نو داغه بند چراوی استلم زما هغه بس خاص بچا کوله پردی و تجلواتان سره په جیل کې پروت نو دغه سجن څخه یا دغه سجن د عزیز مراد چې دی ورچول چې ما سره الله شو کړ چې د دې سجن را اخلاص کړم ځینې مفسرین وایي چې دغه سجن څخه څام را دی فقط د ورونو سره ادب وکي خو سره ورونو سجده ورته وکړه نو نه غوښتل چې په وشر مې چې برال چې الله پاک ما سره هغه احسان وکي کني خپل څه کې به مړ وي دلوش تر وسه به دوره پروت په څه کې به ما په شو کړتي دا خو جلا و چې پروانه نو لار غلطه کړره له وجه ساته و درې د بره دی را وکشي نو د سجن په نامه یاد کی چې د دورونه و نه شرمېږي کني د سجن کې اراده څوک هغه بندخانه نه و هغه څا او خو څا په خپل د لپاره چې شو بندخانه نو به ارال یای دغه بندخانه یای هغه بندخانه خواري و چې ځنی مراده کده به چا جل مراده یې که هغه څا مراده یې خو زما سره رب احسان وکي څه وخت اذا هغه وخت اخرج شراوی استمنی زمینه سجنی د بندخانه څخه د څا یا د بچا د جل وجاء بكم من البدوي او بل احسان خدا دی چې وجه راتګ وکي الله پاک بكم پتیس سر من البدو د اغه سارا څخه بدو و د دشت ویل کیږي نو اوغه د شام په دشت کې خدای مالدار خلک په اغه دشت کې پراته چې تیس د اغه دشت څخه شارت راوسل شاري ژوند خونه وسای وسم خلک کوشش کی د شارو څخه دخل کو پرځه فمثاران نه کیږي خدای شار ژوند کې اسودګي پراته د پسارا کې چې دی کله نور د صحت په لحاظ په غاله کپر بیده خو هوا یې سپاده میوه پکې دي شام پکې کیږي خو نو ژوند کول چې بیا دی نو کې پکې کې زامتي نو لکه دا اوس شار سارا ته سره قیاس کې دغه سپار کې دي نو بل دغه چې وجه راته وکي بكم پتیس سره من البدوی د اغه سارا څخه من بعد ورست ان تر هغه نزغه چې په ساده واقع کې شیطان او شیطان بین په مابینس کې زما او بین اخوتی په مابینس کې زما درون دغه دوار احسان چې الله پر ما وکړي چې زید بن خانی سره وایست او تاسو دغه سارا سره اوستاس دلته دا څه وخت الله دا کار وکي دا هغه وخت وکي چې زما او درون تر من شیطان خورا جوړ دښمنی اچولې او جوړ پسات حتی زما د مرګ پیسې یې کولې زما د مرګ په باره کې مشورې کولې مرګ که نسخه د مرګ املا را باندې وکړه ساته خو واچوره تر دغه فساد وروسته شیطان کښې شو بیرته الله تعالی سره یو ځای په دغه ځای راوستاس نو دا زما رب زما سره غټ احسان کړی دی چې اوغه د شیطان فساد مؤثر واقع نو سو دلته که اوس زه مورته جوړېدلې وای خپل کسات مې اخیستی چې زه مو ساته اچولی یم اوس مو ادامه ومه که ساته څه اخلم هغه نه وسوه من بعد ته به مو پام وي الله زما سره احسان وکړي په څو شیانو کې چې د بندخانې راوویستم او تاسې د اوغه دشته راوستاس څه وخت من بعد ان وروسته تر هغه دا کار وکړي الله زما سره نه زغه چې فساد اچولی او شیطان او شیطان بین یې په مابینس کې زما فسادکاري نه زغه چې د شیطان د چخولو ته ویل کېږي لکه څوک چې یو چاته پامري په دا بغیر کې داسې کې لاشته ورنس کې برای ته ما څه چخې خو هغه وبیریږي شیطان و خلکو ته دا چخول وکړي نو دی چې په هر ځای کې فساد کوي ګواکې خلک چخې سره جنګ وي دا پر هغه ور پاواک هغه پر هغه ور پاواک کېدای شي په خبره پوهېږي نو شیطان خو دلته نزغه وکړله هغه فساد یې واقع کې په دغه ځای کې خو کامیاب نه شو پکښې کې دا کار ونه شو معنی زما د طرفه انتقام ځینې وانخته شو ان ربي بېشکه زما رب چې دی لطیف باریک تدبیر کوونکی دی لما و هر اغا کار رای شاو چه دا لاو تلاوی تیراده سی دا اللہ چه یو کار تیراده سی چه دا بزا کوم دا تدبیر پا دیسی باریک تاز بانی وچری چه اکثر دا خلق سر خلاص نسی چه دا لاو تلا تدبیر وکی وز که یوسف دا مصر پاچا که یه دا جه دا پارا چه وسی پا دا عادی توگه چه پاچی نیوله که دا وز جمهوریت که چکم پاینو نبوای چه های های و دا ناریه بوای زغاست که بوای چه علی رای راکی ام ستریاو دا تدبیر چې څنګه سره رساوه که یې په جنګو نیولی نو به څه لښکرې وای څه به مړی وای څه به حال وای څه به کیسه وای مګر الله داسې یو باریک تدبیر وچلوه چې اراده یې کړی وه چې د مصر پاچهي ته کې بیا یمه نو سړي به ورته وویل چې څاکې د دغه دپاره واچوه چې پاچا کوي خو چاګه سره منله یا امرایي په دې ځین جوړ کړي چې لاس پر لاس خرڅېږي چې برای د مصر پاچا کوي د چا زړه ته نه لوېدلی نو دلته برل الله پاک لطیف زمانه باریک تدبیر کوونکی دی باریک په ډېره باریکي یو تدبیر یې چې تعالی او تعالی کې انتظام برابري چې هغه کار کې ورسي د چا سر نه په خلاصي روان دغه یې ول ان به شک ربي زما رب لطیف په ډېره باریکي تدبیر کوونکی د کوم کار دپاره لما و هغه کار لري شا او چې تعالی او تعالی ورته اراده سي چې یو کار په یوه علاقه کې وغواړي تدبیرونه انتظامونه یې خپله علاقه کوي انه هو العلیم الحکیم انه به شک دغه الله هو دی العلیم خبردار دی په څه چې پټو شیانو باندې الله خبر دی الحکیم الله عز وجل رازدان دی حکمت والا دی په هر شي کې خپل حکمت لري نو دا ورونو چې زما سره دا کول حکمت یې دغه و چې اوس ښکاره سو چې کوم خاطر راورسېدم رالم د مصر پاچهي ته رالم که نه د دې کار نتیجه چې شروع شي دا د پاچهي دپاره دا ګرد د توجیه ته اړه کېږي چا به منلی نو چې بابا دا د مرګ توجیه چې د پاچهي د کومې خوا دي چې ساعت یې ورغورځوم او هغه بیا پر پښېمانه کېږي دغسې ادرس ورکسي هغه کوچنی هلک چې خپله ځانه سم تعبیر لا نشي کولی مګر چې الله تعالی یې لطیف کړی تدبیر لطیف کړی و دغه رقم سو نو الله عالم دی په هر څه باندې که ګذشته دي که لاحقه دي الله حکیم و حکمت والا دی رازدان دی په هر شي کې چې پټ پټ رازونه دي دغسې په کښې کې لري تر دغه ځایه دا قصه دلته اوس وویل شول نو د یوسف علیه الصلاة والسلام او د دورونو او د پلارو مور ګډ سره کور کور سره باچی خاندان ځنی جوړ شو په مصر کې پر دغه ځای ودرېده قصه واخلو دعوانا الحمدلله رب العالمين.